دوار زمکو اسمانو نو ربا پگران وطن مو خوشحال راولی کو زاری عزر سوالو ناربا دلتا قانون پر اسلامی راولی دوار زمکو اسمانو نو ربا پگران وطن مو خوشحالی راولی کو زاری عزر سوالو ناربا دلتا قانون پر اسلامی راولی استاد رزال پارا مکڑل سرنا قربان دپاگ هدف لپارا مولادنا قربان دیر دیر کلونا تیر شول کڑم وقتنا قربان دیر دیر کلونا تیر شول کڑم وقتنا قربان دیر مدی زڑو کی ارمانو ناربا نور موہی وات سکھا لی راولی دیر مدی زڑو کی ارمانو ناربا نور موہی وات سکھا لی راولی دوار زمکو اسمانو نو ربا پگران وطن مو خوشحالی راولی کو زاری عزر سوالو ناربا دلتا قانون پر اسلامی راولی تنگل پردیو نیو کلان دیو بولو وستا آزادی دنی فاقور کے سوزو گور دا بربادی دنی فاقور کے سوزو گور دا بربادی سمکڑی وحش وحش فکر ناربا زمون پمینز کی ورور ولی راولی سمکڑی وحش وحش فکر ناربا زمون پمینز کی ورور ولی راولی دوار زمکو اسمانو ناربا پگران وطن مو خوشحالی راولی کو زاری عزر سوالو ناربا دلتا قانون پر اسلامی راولی یو زان زانی و خوڑو دلتا وحدت نلرو سی قسمت نلرو چی سر یو نظر شو تاسی قسمت نلرو لاستڑی نیو لجنگو نوربا د افغان کورتا قراری راولی لاستڑی نیو لجنگو نوربا افغان کور تا قراری راولی دوار زمکو اسمانو ناربا پگران وطن مو خوشحالی راولی کو زارای عذر سوالو ناربا دلتا قانون پر اسلامی راولی چا تا ویلی نشم حق چی زڑکی می دی سنگ بوای ما چی خپل کالکی می دی وایم دا چو شعرنا دا غد اخلکی می دی وایم دا چو شعرنا دا غد اخلکی می دی چی بیا پر نوی خزانو ناربا جواز تا دا سی پسر لی راولی چی بیا پر نوی خزانو ناربا جواز تا دا سی پسر لی راولی دوار از مکو اسمانو نوربا پگران وطن مو خوشالی راولی کو زارای عذر سوالو ناربا دلتا قانون پر اسلامی راولی دلتا قانون پر اسلامی راولی